मशीनें चलने लगी हैं उसकी ब्रांडेड चाल देख के और कमीने लेजी थे जो है एक्साइटेड गाल देख के तू चम चम करदा पीस हटाए मंडका ओ लक तेरा सोनिए फुल ऑन देसी नखरा इंग्लैंड दा औरो का टैटू चम चम करदा पीस हटाए मंडका ओ लक तेरा सोनिए फुल ऑन देसी नखरा इंग्लैंड दा